4 najtańsze gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polacy prowadzą z Rosją w meczu towarzyskim przed Euro 2020. Kontynuowanie przez Niemcy projektu Nord Stream 2 jest zaprzeczeniem myślenia wspólnotowego, tak mówi w Polskim Radiu posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Minister infrastruktury zwraca uwagę, że obowiązujące od dzisiaj nowe regulacje dotyczące ruchu drogowego znacząco zwiększą bezpieczeństwo pieszych. Od 15 minut Polska gra we Wrocławiu z Rosją w piłkarskim meczu towarzyskim przed Euro 2020. Od 4 minuty nasi prowadzą 1-0 po bramce Jakuba Świerczoka. Więcej o grze biało-czerwonych już za chwilę w sporcie. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że umowa podpisana z Pawłem Kukizem będzie miała charakter programowy. Dodał, że strony będą współpracować ze sobą na forum Sejmu. Wczoraj lider Kukiz 15 Paweł Kukiz potwierdził informację o podpisaniu umowy o współpracy programowej z PiS. Zaznaczył, że nie jest to umowa koalicyjna. Radosław Fogiel mówi, że więcej szczegółów na temat dokumentu przekażą w najbliższych dniach prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Kukiz 15. Mamy porozumienie z Pawłem Kukizem. Wczoraj je podpisaliśmy. O szczegółach będą mówić przedstawiciele obu stron. Mogę powiedzieć, że będzie to współpraca również na forum Sejmu, współpraca programowa. W przeciągu najbliższych dni mam nadzieję, że te szczegóły będą znane. Klub PiS liczy obecnie 232 posłów. Koło Kukiz 15 w Sejmie składa się z 4 osób. Sytuacja na lotnisku w Petersburgu pokazała, że Rosja nie jest krajem demokratycznym. Tak na wczorajsze zatrzymanie polskiego samolotu LOT z rosyjskim opozycjonistą na pokładzie skomentował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dodał, że Polska będzie się domagała od strony rosyjskiej wyjaśnień. Na razie badamy szczegółowo sprawę, także pod względem formalno-prawnym złamania prawa międzynarodowego, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby pod tym kątem wyrokować. Na pewno będziemy się domagali wyjaśnień od strony rosyjskiej, bo to jest, no nazwijmy to oględnie, niestandardowe działanie, ale jak wiemy, ostatnie tygodnie pokazują, że niestandardowe działania są cechą działania naszych wschodnich sąsiadów. Wiceminister zastrzegł, że na razie jest za wcześnie, aby wyrokować, czy zatrzymanie polskiego samolotu było działaniem uderzającym w nasz kraj. Na pewno nie są to działania, które świadczą o tym, że Rosja jest krajem demokratycznym, bo w krajach demokratycznych tego rodzaju działań się nie stosuje. W krajach demokratycznych nie prześladuje się opozycjonistów, nie aresztuje się ich. W krajach demokratycznych, jak na przykład Polska, opozycja może spokojnie, legalnie działać. Do zatrzymania samolotu doszło wczoraj po 18:00. Rosyjskie służby bezpieczeństwa zatrzymały na pokładzie Andrieja Piwowarowa, byłego dyrektora opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja. Miał lecieć do Warszawy. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka mówiła w Polskim Radiu 24, że kontynuowanie przez Niemcy projektu Nord Stream 2 jest zaprzeczeniem myślenia wspólnotowego. Dzisiaj Niemcy będą rozmawiać z USA o gazociągu. Administracja Joe Bidena sprzeciwia się projektowi, choć w maju zdecydowała o rezygnacji z sankcji wobec odpowiedzialnej za budowę niemieckiej spółki. Joanna Lichocka podkreśliła, że w ramach Unii Europejskiej mamy potężny problem z postrzeganiem solidarności unijnej przez Niemców. Solidarność jest istotna i ważna wtedy, kiedy służy państwu niemieckiemu, a jest kompletnie nieistotna, jeżeli ktoś koliduje z pomysłami na własny biznes tego państwa. Nord Stream 2 jest takim najbardziej chyba symbolicznym przykładem tego, jak bardzo przez Niemcy została ta zasada solidarności lekceważona. Polscy europosłowie apelowali do Komisji Europejskiej, aby pilnowała przestrzegania przez rosyjski Gazprom dyrektywy gazowej, która utrudnia powstanie i działanie gazociągu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że obowiązujące od dzisiaj nowe regulacje dotyczące ruchu drogowego znacząco zwiększą bezpieczeństwo pieszych. Minister przypomniał w TVP Info, że według przepisów piesi chcący przejść przez jezdnię mają pierwszeństwo, jednak tak jak kierowcy muszą zachować ostrożność. To pierwszeństwo dla tych osób, które znajdują się na przejściu dla pieszych. Wreszcie kończymy z takim wejściem na przejście dla pieszych bez uwagi, bez rozejrzenia się wokół, rozmawiając na przykład przez telefon. Już będzie zabronione wejście na przejście dla pieszych. Dla osób korzystających z telefonu, czy to rozmowy prowadzącej rozmowę telefoniczną, czy też korzystających ze smartfona, telefonu, czytających wiadomości z internetu. Nowe przepisy likwidują też możliwość szybszej jazdy w nocy na terenie zabudowanym. Limit 50 km na godzinę obowiązuje teraz całą dobę. Przepisy zabraniają również tak zwanej jazdy na zderzaku, czyli ze zbyt małym odstępem na autostradach i drogach ekspresowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Rozpoczął się towarzyski mecz Polska-Rosja. Na stadionie we Wrocławiu jest Adam Malecki. Tak, jeszcze przed chwilą było 1-0, ale właśnie w tej chwili, w 21 minucie, to Rosjanie doprowadzają do remisu. Wiaczesław Karawiew z Zenita Sankt Petersburg z bliskiej odległości pokonał Łukasza Fabiańskiego. Jest 1-1, a już miałem mówić, Polska-Rosja 1-0. Prowadziliśmy od czwartej minuty, świetne prostopadłe podanie Mateusza Klicha w pole karne. Obrońcom urwał się Przemysław Frankowski, który złamał linię spalonego i wyłożył piłkę jak na tacy Jakubowi Świerczukowi. Napastnik Piasta z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. To jego pierwszy gol w reprezentacji. Polacy rozpoczęli spotkanie bardzo dobrze, bronili skutecznie do tej chwili, efektownie wyprowadzają akcje ofensywne. Szczególnie widoczny w tej układance jest Klich. To on dyryguje dzisiaj grą. Drugim dyrygentem jest Paulo Souza. Trener przy linii bocznej daje wskazówki piłkarzom. Kapitanem dzisiaj pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, który zasiada na ławce rezerwowych, jest Grzegorz Krychowiak, który rozgrywa 79. mecz w kadrze. Już niebawem stanie się wybitnym reprezentantem. Rosjan znana wylot jest jedną z gwiazd Ligi Rosyjskiej w Lokomotywie Moskwa. Dzisiaj Dzień Dziecka, ale ten mecz ma oddzielić chłopców od prawdziwych mężczyzn i tylko ci, którzy zdadzą ten egzamin, będą się liczyć w walce o poważną grę na Mistrzostwach Europy. No i to co najważniejsze, dzisiaj kibice wrócili na trybuny w sile 20 tysięcy gardeł, odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego i wspierają drużynę. Jak na razie 1-1, jest 22 minuta spotkania. Dziękuję bardzo. Wiadomo już, co z Pawłem Wszołkiem. W przyszłym sezonie zawodnik Legii Warszawa na zasadzie wolnego transferu przeniesie się do 7. drużyny Bundesligi Unionu Berlin. Polska-Belgia 2-3. Podopieczne trenera Jacka Nawrockiego znów przegrały w Lidze Narodów Siatkarek. A teraz czas na tenis i French Open. Magda Linette w przyjemnym dla oka stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Jej następną rywalką będzie liderka rankingu WTA Ashley Barty. Z turniejem już na dobre pożegnał się Hubert Hurkacz. Tym razem odpadł w deblu. Jego partnerem był Szymon Walków. Rafael Nadal w trzech setach wyeliminował Alexeja Popyryna z Australii 6-3, 6-2, 7-6, choć w trzecim secie Hiszpan gonił ze stanu 2-5. Z paryskimi kortami pożegnała się też Petra Kwitowa, która skręciła kostkę, wypełniając obowiązki medialne. Podobno wcześniej obecność na konferencjach prasowych i rozmowy z dziennikarzami okazały się za dużym wyzwaniem dla Naomi Osaki. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. W nocy pochmurno, możliwe rozpogodzenia na południu i wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a do późnego wieczora także burze nawet z gradem. Nad ranem od 4 stopni na wschodzie do 8 w centrum i 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara. No? Co kupuję młodej i młodemu, no wiesz, na Dzień Dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem! Pamiętaj o Dniu Dziecka w Media Expert. Smartfony, gaming, smartwatche, hulajnogi i drony. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Zagadka. Ile filmów można obejrzeć w cenie 2 biletów do kina? Kilkaset. Bo za 50 zł możemy mieć Canal Plus z HBO, czyli pakiet najlepszych filmów i seriali do oglądania w domu przez satelitę albo poza domem przez internet. Wybierz Canal Plus z HBO już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Oglądaj jak Ci wygodnie. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Jak długi weekend, to z aplikacją Lidl Plus. Tylko w tę środę, tylko z kuponem Lidl Plus. Piwo w butelkach, 4 plus 4 najtańsze gratis. Tak, piwo w butelkach również to kraftowe. 4 plus 4 najtańsze gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. W aptece wieczornej przypomniał państwu, przywitał państwa zespół Jefferson Aeroplane z utworem White Rabbit, jeden z klasyków właściwie muzyki psychodelicznej, czasy Dzieci Kwiatów, rewolucji Dzieci Kwiatów, przełom lat 60., 70., to bardziej osadzone jednak po tej pierwszej stronie, czyli po latach, w latach 60. Za konsoletą dzisiaj będziemy wspólnie dla państwa puszczać resztę przygotowanych utworów z Olgą Szućko. Wydawcą jest Justyna Grabasz, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, a już przed nami Popsysze i Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Czekam na Państwa refleksje, propozycje muzyczne, przemyślenia pod adresem jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A już przed nami coś, co powstało całkiem niedawno, mimo że można by się tutaj dopatrywać korzeni w czasach za przeszłych, właściwie w poprzednich dziesięcioleciach, bo tyle główny bohater tego nagrania już występuje na scenie. Jest oczywiście przed okrągłym jubileuszem. Chodzi o Iggy'ego Popa, który w tym układzie wystąpi z Underworld, zespołem, który zresztą też bardzo lubię prezentować, Bells and Circles. boys used to hijack the airplane and send it to Cuba. Castro would charge 20 grand the airline to get your airplane back. He had a good business. You can't believe that. You can't believe that. It's over. You can't believe that. You can't believe that. It's over for the liberal democracies. You can't believe that. It's over. You can't see that. Here comes the jungle. You can't see that. Serdecznie dziękuję za wszystkie pozdrowienia, które przychodzą do mnie drogą mailową oraz na komunikatorach portali społecznościowych, gdzie występuję, gdzie też można do mnie pisać. Występuję tam pod swoim imieniem i nazwiskiem. Tak sobie pomyślałem, słuchając Iggy Popa razem z Underworld, że tak jak w tym przypadku, tak samo też i stare, dobre zespoły, które nam towarzyszyły przez parę dziesiątek lat, takich na przykład jak Manam, w pełni bezkompromisowym podejściu swoim do życia zawsze Kora jednak potrafiła tak bezpretensjonalnie wypowiadać się na temat właściwie wszystkich kwestii, o które ją pytano. I tak może z tej perspektywy chciałbym przypomnieć Państwu piosenkę Bosque Buenos Manamu. Yeah. No i właśnie z tegoż powodu, jakim było można usłyszeć w utworze, tam gdzie śpiewała Kora, że jest to coś, co pozostanie w historii muzyki rozrywkowej już w swoim ukonstytuowanym, można powiedzieć, z konkretnym fundamentem miejscu na zawsze. I tak też, proszę Państwa, mam wielką przyjemność w przedstawieniu piosenki, która myślę, że robić będzie coraz większą furorę, Figure It Out i Royal Blood. Try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. Figure It Out i Blood, Royal Blood. A ja przed Państwem mam coś, co już znamy i lubimy, bo wiadomo, od połowy audycji zawsze celujemy już w hity, które są w gruncie rzeczy takimi stałymi punktami na rozpoczęcie tygodnia przed Państwem. Bas, Astral i Juno. Thank you. You are too afraid to say it, say it. Well, I think it's the silent ruin that it's coming back to you. And you know that, and it's a colder night, because I haven't seen you. So it seems that you're still so afraid of me, yet I stand in a way, baby. And it is so sad. Ooh, ooh. Oh. Hey. Proszę Państwa, jest dokładnie 39 minut po godzinie 9:21, mówiąc już tak bardzo skrupulatnie, przed nami coś, co myślę też się spodoba, wpisuje się w anturaż tego całego galimatiasu, który przedstawiam Państwu muzycznie, starając się zawsze eklektycznie połączyć wiele gatunków, stylów i różnych filozofii muzycznych. Przed Państwem The Blue Stones i One by One. Są między nami na pewno słuchaczki i słuchacze, którzy mogą odczuwać jakąś odmienność od całej reszty. Czasami tak bywa, być może z powodu na przykład zamiłowania, jakiegoś hobby czy przynależności do ewentualnie grupy subkulturowej. Właśnie o tym śpiewała w swoim czasie, zresztą zainspirowała mnie jedna z koleżanek z redakcji muzycznej w trzecim programie Polskiego Radia, którego zresztą Państwo w tej chwili słuchacie, do funkowych rytmów i też postanowiłem właśnie do tego się odnieść. They say I'm different i Betty Davis. it's your spirit, it's nothing but a drown, I'm drowning. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and they be getting off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about it. Talking about Lightning Hopkins. Warto też przypomnieć, że do Betty Davis wzdychało wielu wielkich w swoich czasach muzyków, oczywiście ludzi związanych z popkulturą. Tutaj wymienię chociażby dwóch, Miles Davis i Jimi Hendrix, i były też plany, w których Betty Davis miała mieć właśnie takich muzyków, którzy by jej wspomogli w czasie nagrywania płyty, ale to już jest zupełnie oddzielna historia na oddzielną audycję. Ja, proszę Państwa, dla Państwa mam jeszcze zespół z północy, który akurat zupełnie zaprzecza temu oklepanemu, standardowemu wyobrażeniu, że północ może się kojarzyć z czymś zimnym, z brakiem temperamentu. Tutaj jest zupełnie odwrotnie. Viagra Boys i Slow Learner. The sun. Jak zwykle chciałbym tylko wszystkich poinformować, tych zainteresowanych, że wszystkie premiery, które mam do zaprezentowania, oczywiście odbywają się w poniedziałek w Aptece Nocnej i tak też będzie w ten przyszły poniedziałek. Rozpoczęcie audycji zaczyna się o godzinie 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ja się już z Państwem będę powoli żegnać. Wydała Justyna Grabasz, za konsoletą obsługiwała nasz statek kosmiczny Olga Szućko. Przy mikrofonie prowadził dla Państwa aptekę wieczorną w trzecim programie Polskiego Randia Jędrzej Kodymowski. Na samo zakończenie, tak żeby się Państwu ten wieczór miło kojarzył, Planet Funk i The Switch. Do usłyszenia.